Muslim Yogyakarta memberikan akidah berbakan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak ibu, para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Sadèrèngipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kabarengaken dumateng kula panjenengan sami. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih Nidaatul Rahman li ahli iman. Ini menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik sak menika wonten ing urutan ayat kaping 89 saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan ayat menika kasebat wonten ing surah As-Saff ayat kaping 19. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah Subhanahu wa taala bareng firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, kunu ansarallah, podo dadiyo sira kabeh wong-wong kang nulung agamane Gusti Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Kaya dene Isa ibn Maryam wis merintahake marang al hawariyin. Kaya dene Isa ibn Maryam wus nakoni marang hawariyun man ansari ilallah, sapa wonge sing gelem nulung aku negakake agamane Gusti Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Banjur hawariyun doang sulan, kita ingkang badhe negakaken, kita ingkang badhe nulung agamanipun Gusti Allah. Apa niku wangsulanipun? Fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Banjur sak golongan saka bani Israil kuwi iman. Lan ana sak golongan liyane kuwi kufur. Fa ayyadna alladziina amanu 'ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Banjur ingsun nguwatake wong-wong kang do iman. Ingsun nguwatake wong-wong kang do iman marang musuh-musuhe, banjul wong-wong do iman kuwi mau iso dadi wong-wong kang do menang. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun melayangkan Allah Subhanahu wa taala, udzkur ayyuhal qari al-karim annallaha ta'ala la yunadi ibadahul mu'minina bihi wa biliqaihi wa bi rasulihi wa ma jaa bihi min ad-dinil haqqi yad'u ilaihi wa la yunajihim illa liya'murahum aw yanhahum aw yubashshirahum aw yunadhdhirahum aw yu'allimahum ma yanfa'uhum Kita imut Bapak Ibu para pemirsa di musim ingkang mungkin tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala, menawi Allah Subhanahu wa taala boten nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin. Nggih menika tiang-tiang ingkang iman dumateng dinten kiamat, tiang-tiang ingkang iman dumateng rasulipun, tiang ingkang iman dumateng napa syariat ingkang dipun beto dening rasulipun. Arupi syariat ingkang hak lan ugi dakwahaken. Lan la yunajihim illa liya'murahum. Gusti Allah menika mboten ndadosaken ugi tiang-tiang mukmin menika tiang-tiang ingkang menang. Kejabi anggenipun Allah Subhanahu wa taala ndadosaken nimbali tiang-tiang mukmin nggih. Napa nimbali hamba-hambanipun nggih. Nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin menika boten wonten tujuan sanes kejabi liyak murahum au yanhahum au yubashirahum. Kangge dawuhi sunggalipun dawuh kangge ngawisi saking sunggalipun perkawis utawi maringi berita ingkang ngremenaken utawi yunadzirahum ngemotaken au yu'allimahum utawi kangge ngajaraken mayan fa'uhum napa ingkang dadosaken manfaat kangge tiang-tiang mukmin. Lan menika perkawis kados mekaten menika mesti Allah Subhanahu wa taala paringaken dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin ingkang dados wali-walinipun Allah Subhanahu wa taala. Falidza la ya'muruhum illa bima yuzaki anfusahum. Pramila Allah taala mboten dawuhi kejabi dawi nindakke perkawis nggih ingkang kanthi perkawis menika saged nyucikaken jiwanipun wala yanhahum illa amma yudasi angfusahum lan Allah Subhanahu wa taala menika mboten ngawisi kejabi saking perkawis ingkang saged ngregeti jiwanipun nggih saking mriki kita martos setunggalipun kaidah dados napa kemawon ingkang dipun dawuh kitining Allah Subhanahu wa taala. Menika sunggalipun perkawis ingkang mesti wonten manfaatipun. Lan napa ingkang dipun awisi dening Allah Subhanahu wa taala, menika mesti ugi sunggalipun perkawis ingkang saged ngregeti kula panjenengan sami ingkang saged napa ndadosaken napa perkawis ingkang ndadosaken napa ndadosaken kula panjenengan sami menika nggih mboten sae. Wala yubashirahum illa bima yazidu fi taqati imanihim ba'da syarhi sudurihim wa dhahabil ghammi wal hammi anhum wa ib'adil hasni wal khawfi anhum. Semantan uki Allah Subhanahu wa taala menika mboten maringi nggih berita ingkang ngremenaken nggih mboten paling berita, mboten paling busro, nggih. Menika kejabi, nggih. Napa menika mesti saged ndadosaken keimananipun menika sae. Nah niki tentu kemawon sak sampunipun, nggih. Sak sampunipun, nggih. Syarhi sudurihim, nggih. Atinipun tiang-tiang mukmin menika dipun damel wiyar. Nggih dipun damel longgar nggih semanten ugi sak sampunipun napa kasedihan nggih sak sampunipun kesusahan menika dipun bucal saking ati-atinipun tiang-tiang mukmin id auliya'uhu nufiya anhum al-khaufu wal haznu. Awit wali-wali ini pun Allah Subhanahu wa taala menika mesti dipun tebihaken saking khauf lan hazan. Mesti dipun tebihaken saking khauf lan ugi hazan. Wonten ing fil hayawati tsalati. Wonten ing tigang panggesangan niki sunggalipun pepesten. Dados wali-wali ini pun Allah menika mesti dipun tebihaken saking khauf lan hazan. Saking ros sedih, saking ros khawatir. Wonten ing tigang panggesangan. Napa menika al-hayati dunya wa hayatil barzah. wonten ing panggesangan donya. Mereka dipun tepihaken saking napa? Dipun tepihaken saking kasedihan. Dipun tepihaken saking napa? Raos khawatir. Wonten ing panggesangan donya. Niku mesti wali-wali nipun Allah, tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang takwa. Semantan ugi, wonten ing panggesangan alam barzah. Wahiyal hayatu bainal hayataini al-ula al-faniyatu wal-akhiratu al-khalidatu. Lan alam barzah, panggesangan barzah menika, panggesangan ing antaranipun kalih panggesangan. Nggih menika antaranipun panggesangan dunya ingkang fana lan panggesangan akhirat ingkang khalidah ingkang sak lawas-lawasipun. Nah menika barzah niku wonten sak tengah-tengahipun. Lan panggesangan ingkang ketiga inggih menika wal hayatil akhirati wa hiyal khalidatu albaqiyatu. Nggih panggesangan ingkang kaping 3 inggih menika panggesangan akhirat lan panggesangan menika panggesangan ingkang sak lawas-lawasipun. Nah, pramila Allah Subhanahu wa taala ngendikake wonten ing surah Yasin nggih, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Saat temene wali-wali ini Gusti Allah kuwi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ora duweni rasa khauf wedi lan uga ora duweni rasa hazan. Hazan menika khawatir. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaiku wong-wong kang do iman lan wong-wong kang do takwa. Nggih wali-wali ini pun Allah Subhanahu wa taala, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kanggo wong-wong iman lan do takwa kuwi mau, wali-wali niku Gusti Allah kuwi mau, lahumul busra oleh busra. Nggih menika berita ingkang ngremenaken wonten ing panggesangan dunya semanten ugi wonten ing panggesangan akhirat. Nah, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nerangaken nggih busra al-hayat ad-dunya busra al-hayatid dunya nggih berita ngremenaken wonten ing panggesangan donya menika annaha ar-ru'ya as-shalihah nggih menika mimpi ingkang leres mimpi sing bener menika kalebet busra wonten ing ayat menika. Wahayan bina ba'da hadha nasta'ridu ma ja'a fi hadha nida'il ilahiyil azim. Iqala ta'ala ya ayuhalladzina amanu. Nah, sampuni pun punika kita ngancik wonten ing ayat ingkang kita kaji wonten ing pepanggian punika inggih menika. Allah Ta'ala paring firman ya ayuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman. Ay billahi rabban wa bil islami dinan. Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulan. Nggih menika tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, tiang-tiang ingkang iman menawi agama menika Islam menika agama ingkang terus. Tiang-tiang ingkang iman menawi Muhammad menika nabi lan ugi rasul. Fahayyu bidzalika. Do uripa sira kabeh kanthi keyakinan kuwi mau. Wa asbahu ahlan linnida'i wa ma yu'maruna bihi. Wa yunhauna anhu lan do dadiya sira kabeh wong-wong kang ditimbali ana ing ayat-ayat iki lan wong-wong kang didhawuhi kanthi dawuh-dawuh iki lan ugi wong-wong kang yunhauna anhu wong-wong kang diawisi kanthi ayat-ayat iki mau nggih menika ayat-ayat ingkang dipun tujuaken dumateng tiang-tiang mukmin. Allah ngendikan kunu ansarallah. Dodadiyo sira kabeh wong-wong kang nulung agamane Gusti Allah. Ai iltazimu binusrati rabbikum wa ilahikum. Al-haqqi alladzi la rabba ghairahu wa la ilaha siwahu. do iltazimu binusratillah. Do dadiyo wong-wong kang tansah nulung Tuhan sira. Maknanipun nulung agamanipun Allah Subhanahu wa taala ilah sira kabeh kang ora ana ilah ora ana sesembahan kang duweni hak disembah kejaba yomong Allah Subhanahu wa taala. Iltazimu binusratihi fi dinihi wa nabiyihi wa auliyaihi al-mu'minin al-muttaqina. Do dadiyo sira kabeh wong-wong kang tansah nulung agamane Gusti Allah, tansah nulung nabine, tansah nulung wali-waline yaiku wong-wong kang iman lan uga wong-wong kang do takwa. Wong-wong kang do iman lan uga wong-wong kang do takwa. Kama qala al-hawariyuna lamma da'ahu Isa Abdullah wa rasulihi linusratihi. Kaya dini nalikane Isa ibn Maryam kui paring dawuh nimbali hawariyun kanti ngendikane wonten ing kados wonten ing ayat menika man ansari ilallah. Nah niki kados ini nggih napa kados ini Nabi Isa nalikanipun nimbali hawariyun supados purun nulung agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ngendikanipun man ansari ilallah. Sapa sing gelem nulung aku? Sapa sing gelem dadi penulungku marang agamane Allah Subhanahu wa taala? Maknanipun sapa sing gelem nulung agamane Allah Subhanahu wa taala? Utawi maknanipun ai man yansuruni fi hali kauni muttajihan ilallahi ansuru dinahu wa auliya'ahu. Sapa sing gelem nulung aku? Kang aku kuwi nembe nulung agamane Gusti Allah, aku nembe nulung agama nulung wali-waline Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing gelem nulung aku? Aku kang nembe nulung agamane Gusti Allah, aku kang nembe nulung wali-waline Gusti Allah, wong kang do iman, do wong wong kang do takwa, sapa sing gelem nulung aku? Fa'ajabuhu qa'ilina nahnu ansarullah. Nah, banjur tiang-tiang hawariyun menika wangsulan nahnu ansarullah. Kula ingkang purun nulung agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Fakunu antum ayyuhal muslimun mithlahum. Pramila do dadiya sira kabeh hi wong-wong kang do iman, wong-wong kang Islam kuwi kaya dene hawariyun kuwi mau. Fi nusrati dinillahi wa nabiyhi wa ibadihil mukminin. Dadiya sira kabeh hi wong kang wong Islam kuwi kaya dene hawariyun kang do gelem nulung agamane Gusti Allah, do gelem nulung nabine lan gelem nulung hamba-hambane wong-wong kang do iman. Waqad ajabu ridwanullahi taala alaihim. Lan hawariyun menika purun napa jawab napa ingkang dados kersanipun Nabi Isa alaihi salam. Napa ingkang dados panyuwunipun Nabi Isa alaihi salam menika tiang-tiang hawariyun menika sami jawab, sami ngijabahi. Ateges netepi napa ingkang dados dawuhipun. Sapa sing gelem nulung aku? Danten menika wangsulan kula. Wondene kula panjenengan sami menika kados ini wonten ing ayat wa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us salata lan sak piturute falam yujibu wa nahnu ma'al asifi minhum Wontini kula panjenengan sami menika kan golongan sak sampunipun golongan-golongan punika nggih menika hawariyun. Nah golongan sak sampunipun hawariyun menika wonten tiang-tiang ingkang purun lan wonten tiang-tiang ingkang boten. Wonten tiang-tiang ingkang napa? Wonten tiang-tiang ingkang netepi nggih napa ingkang dados nggih dawuhipun wonten ing napa firman-firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten tiang-tiang ingkang bangkang. Awit Allah taala ngendika wa khalafa min ba'dihim khalfun nggih. Banjul nggih khalafa min ba'dihim sakwise wong-wong kuwi mau kuwi diganti golongan liyane. Ya iku golongan kang nek dibacutake ayat menika atau usolah golongan kang do ngremehake perkara salat lan sak pitulute menika napa menika sampun benten kalian golongan-golongan zaman rumiyinipun nggih menika tiang-tiang ingkang tansah netepi napa ingkang dados dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan kula panjenengan sami menika kalebet golongan iki ya menika golongan sak sampunipun golongan hawariyun. Pramil Allah taala ngendika fa amanat taifatum min bani israila wa kafarat taifah. Banjur ana sak golongan saka bani Israil kang iman. Lan ana sak golongan liya saka bani Israil kang kufur. Fa ayyadna alladziina amanu ala aduwihim fa asbahu dhahirin. Banjur ingsun kuwatake wong-wong kang do iman. Ingsun kuwatake wong-wong kang do iman sehingga iso ngalahake musuh-musuhe. Fa asbahu dhahirin. Banjur wong-wong kuwi mau dadi wong kang menang. Fa amanat ta'ifah, banjur ana sak golongan saka Bani Israil. Kang iman. Ai bi Isa nggih menika maknanipun iman dumateng Nabi Isa wa majaa bihi minal haqqi wal huda lan apa ingkang dipun beto arupi al haq lan ugi al huda nggih menika pitedah wa huwa anna Isa Abdullah wa rasulihi wa laisa bi ilahin. Nah menika yakin menawi Nabi Isa menika hambanipun Allah rasulipun lan sanes ilah sanes sesembahan. Semantan ugi sanes putranipun Allah taala. Sanes salisu salasah. Katus nopo sing diyakini dening tiang-tiang Nasrani. Walaisa huwa bisahirin wala dajjalin wala muftirin kadzab. Semantan ugi Nabi Isa menika sanes tukang sihir, sanes dajjal, sanes tiang sing senengane ngenek-enekke. Kadzab menika nggih wong sing gawe ngapusi sanes sanes kados mengkaten menika wala huwa bi ibni zina semanten ugi Nabi Isa menika naudzubillah sanes anak hasil saking zina kados tuduhan-tuduhanipun wa kafarat taifah semanten ugi wonten sak golongan saking Bani Israil ingkang kufur. Fal Yahudu qalu Isa ibnu zina. Nah, tiang Yahudi napa? Tiang Yahudi menika sami nuduh menawi Nabi Isa menika anak zina. Wa qalu sahirun semantan ugi napa? Sami nuduh nek Nabi Isa menika tukang sihir. Wa kafaru bihi wa bima jaa bihi. Lan kufur dumateng Nabi Isa. Napa ingkang dipun beto ugi ditinding Nabi Isa arupi syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Wahtalu 'alal mu'minina wal muwahhidin. Wahtalu 'alal mu'minina wal muwahhidin min adba'i Isa. Lan ugi damel hilah, damel tipu daya. Damel makar. Dumateng tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang gadai tauhid saking penderek-penderekipun Nabi Isa. Fa'afsadu aqaidahum. Banjur ngrusak akidahipun wa harafu dinahum. Lan ugi ngrubah Agamanipun makaron bihim wa hasadan lahum ala fauzihim bidinil haqqi wal wilayatil ilahiyati. Menika mergo tumindak makar lan makar menika dipun sebabaken hasad saking tiang-tiang Yahudi. Mergo tiang-tiang wau tiang-tiang mukmin menika wau pikantuk nggih napa kemenangan ingkang hak pikantuk nggih wilayah nggih ilahiyah nggih menika perwalian dipun dadosaken walinipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tiang-tiang Yahudi menika dipun haramaken saking sedanten punika. Pramila hasad. Nggih. Ah, damelipun makar menika mergo hasad niki. Wa qauluhu ta'ala lajeng firmanipun Gusti Allah fa ayyadna alladziina aamanu 'ala aduwihim. Bajul ingsun kuwataki wong-wong kang do iman kuwi marang musuh-musuhi. Nggih menika tiyang-tiyang kafir. Maknanipun dipun kuwataken lajeng saged menangaken. Fa asbahu dhahirin pramila tiyang-tiyang mukmin menika wau dados tiyang-tiyang ingkang menang. Nggih. Ghalibina 'alina mansurina ila anna ihtalal yahudi a'da'illahil hasadati ala ifsadid dini sahihi alladhi ja'a bihi Isa alaihi salam wa huwal islamul qa'imu ala ibadatillahi ta'ala wahdah bima syara'a min anwa'il ibadati ruhiyati wal badaniyati wa hina idzin lam yabqa minal mu'ayyidina illa ansarun qaliluna huna wa hunaka. Nah, tiang-tiang mukmin menika dados tiang-tiang ingkang dipun menangaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tulung dening Allah Subhanahu wa taala. Saking makar tipu dayanipun tiang-tiang Yahudi. Inggih menika musuh-musuhipun Gusti Allah ingkang hasad, ingkang damel kerusakan wonten ing agama ingkang leres niku. Agama ingkang dipun beto dening Nabi Isa alaihi salam boten sanes ugi agama Islam. Ingkang ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala menika kanthi syariat ingkang dipun syariataken. Kados ini ingkang dipun syariataken dening Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ingkang arupi ibadah ruhiyah utawi badaniyah. Nah, nalikanipun semanten lam yabqa minal muayyidina ila ansarun qaliluna. Huna wa hunaka. Tiang-tiang ingkang tiang-tiang ingkang dipun kuwataken dening Allah Subhanahu wa taala mergo keimananipun menika niki namung sekedhik. Niki namung sekedhik ananging saged menangaken. Saking tiang-tiang kafir lan uki tiang-tiang Yahudi menika. Lah, nalikanipun semanten ugi, nalikanipun saderengipun dipun menangaken menika, tentu kemawon, napa dipun wiwiti rumiyin, mergo tiang mukmin menika sekedhik, wa ala al kufru wa taslisu, kekufuran menika, saya ndrebolo, taslis akidah taslis menika nek Gusti Allah menika telu niku. Nah, niku kinterbola wa dhahara asyirku fi rubu'il ardi kesyirikan menika ugi kinterbola nggih. Wastamara al-wad'u nggih. Kadzalika ila an ba'atsallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nggih. Pemalsuan nggih. Kitab ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala menika napa ugi wonten ngantos Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fandomma ilal Islam man indomma minan nasara. Pramila tiang-tiang ingkang tiang-tiang ingkang tasih wonten ing agama ingkang leres menika wau lajeng gabung dumateng Islam. Nggih, saderengipun menika agamanipun menika nggih napa agama ingkang tasih ndereki syariatipun Nabi Isa. Fa asbahu bil islami dhahirina ala aduwihim minal musyrikin al muallihina li Isa. Pramila lajeng nalikanipun gabung dumateng Islam ateges ugi ndereki syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amenika Allah Subhanahu wa taala dados menangaken agama punika saking musuh-musuhipun kalang saking kalangan tiang-tiang musyrik lan ugi tiang-tiang ingkang manembah dumateng Isa tiang-tiang Nasrani sing manembah dumateng Nabi Isa sanes manembah dumateng Allah nanging manembah dumateng Nabi Isa al-hayara fi taqwimihi idmaratan yakuluna huwa ibnullah wa maratan yakuluna thalithu thalathah ma'allah. Tiang-tiang ingkang bingung, tiang-tiang ingkang manembah dumateng Nabi Isa menika kan tiang-tiang bingung. Awit sunggal wekdal niku ngomong nek Isa menika putrane Gusti Allah. Sunggal wekdal ngomong nek Isa menika salisu salasah, telu tapi siji, siji tapi telu. Hah, bingung menika. Nah, kesesatanipun menika, kesesatanipun tiang-tiang napa Nasara menika nggih, kebingunganipun tiang-tiang Nasara menika menika wiwit nggih merga ngendereki akidahipun tiang-tiang ingkang jahil, tiang-tiang ingkang taklid nggih dumateng napa penderek-penderek dumateng napa dumateng pimpinan-pimpinanipun zaman rumiyin. Pramila napa nggih merga namung ndereki napa tiang-tiang ingkang zaman rumiyin ingkang ugi manembah dumateng Nabi Isa menika pikantuk napa kesesatanipun ugi dene ya terus ugi ndereki manembah dumateng Nabi Isa. Ananging Islam, agama Islam menika agama ingkang ta'ahadallahu ta'ala bihibdihi ila yaumil kiamah. Allah Ta'ala sampun janjiaken bakalan dipun jagi ngantos semugi dinten kiamat. Benten. Faman aradahu wa talabahu fi sidqin. Sok sinten tiyange ingkang ngersakke. Purun nyinau kandil leres. Wajadahu saliman sahihan safian. Pramila dene bakalan nemok ke Islam menika nggih agama ingkang selamat, agama ingkang leres, agama ingkang resik murni nggih. Kama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kados dene nggih kasrat wonten ing kitabullah lan ugi sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan sok sinten tiyangi wa malam yuridhu wa lam yatlubhu wa radiya bidolali wal jahli wal fiski wal kufri fahuwa fiha ila an yuhlika wa yumsi fi wa yamsi fi ashabis sa'ir. Ananging kosok wansuli pun sok sinten tiyangi ingkang boten nggadahi niat madosi nyinau agama Islam menika kanthi leres piyambak ridho kanthi kesesatan, kejahilan, kebodohan, kefasikan dan kekufuran kados ini simbah-simbahipun zaman rumiyin, sepenting aku melu simbah-simbahku. Nah dhewekne bakalan ciloko. Bakalan ciloko lan lebet wonten ing neraka. Nah, mekaten nggih tafsir saking ayat wonten ing surah As-Saff nggih kaping 19 menika. Mugi nggih sekedhik menika dadosaken pepenget nggih kangge kawula pribadi semanten ugi dumateng kula panjenengan sami wonten kelentunipun atur kita nyuwun pamunten Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika tafsir saking surah As-Saff ayat kaping 12 tumugi kalih 12. Mai wonten kelentunipun atur nggih kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lajengaken wonten ing panggihan sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427, nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan senyuman.